राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम अपने जो जगत देवता है इसे दो विभाग है, एक है नाशवान विभाग, एक है अविनाशी। भगवान जी अपरा प्रकृति है, आठ पैदा वाले, वो नाशवान है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ ये जय है, नाशवान है। तो ये दिखता जितना जगत सबका नाश होगा, सब नाशवान है, सब जो दिखता है सब नाशवान है। और इसके भीतर रहने वाला परमात्मा का अंश वो अविनाशी है। मानव इसके भीतर रहने वाला अविनाशी वो परमात्मा का अंश है। ये जो बाहर देने वाला अंश है ये प्रकृति का अंश है, ये नाशवान है और वो नाशवान अविनाशी है। ये दो ठीक तो समझ लो आप, मान लो इसको। ये सब विनाशी चीज है, ये शरीर सब ये जाति विनाशी है। अरे भीतर रहने वाला अविनाशी वो परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। वो परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ये विनाशी है। सब विकार इसमें होते हैं। जितने विकार आते हैं केवल जड़ता में, जड़ता में केवल इस चेतन में एक भी विकार नहीं है, सत्य है ही नहीं। 13वें अध्याय के 31, 32, 33 ये तीन श्लोक बहुत मार्मिक है। 13वां अध्याय का 31, 32, 33 31 बात कह दी और इसका अर्थ 32 में 33 अर्थ बता दिया। आनादित्वात् दीर्घत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, इसमें जो चेतन है अनादि होने से, आनादित्वात् और निर्गुणत्व निर्गुण होने से परमात्मा यहाँ परमात्मा स्वरूप है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा यम अव्यय, शरीर स्थोप कौन थे न करोति न पीते, इस चेतन अंश में कोई विकार है ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी द्वेष दम्भ पाखंड कोई दोष नहीं है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थोप कौन थे न करोति न लिप्यते, कोई दोष नहीं। शरीर स्थोप शरीर में स्थित है, अभिषेक है तो भी इसमें दोष नहीं। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थोप कौन थे न करोति न लिप्यते, न करता है न भोगता है, न करता है न भोगता है। एक देश में न भोगता ये पहले कहा है, एम करोता न करोते न लिप्यते कहा, तो न लिप्यते को पहले कहा है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोप लिप्यते, जैसे सर्वगत आकाश लिप्त नहीं होता किसी के साथ में, शरीर सो भिगौते न करो ते लिप्यते तो न लिप्यते नित्यम वायु यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोप लिप्यते, ऐसे सर्वत्र अवस्थ होते सब जगह देह में होते हुए भी न लिप्यते। लिप्त नहीं होता और आगाड़ी का करता गया ऐसा प्रकाश का क्रिश्चन लोग भी मैं दृष्टांत दिया है आकाश का, इसमें दृष्टांत शुरू हुआ। जैसे सूर्य है जो सब जगह करता है परंतु भोगता नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं कह दिया, भोगता नहीं है 32 में दिया, और ये करता नहीं है जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में ही वेद का पाठ करते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, और सूर्य के प्रकाश में ही शिकार करता है आदमी, प्रकाश भी प्रकाश एक है परंतु इसमें किसी में करता नहीं, सूर्य करता नहीं होता। वेद पाठ का पुण्य वह सूर्य को नहीं लगता, शिकार का पाप नहीं लगता। ऐसे इस शरीर में रहते हुए आत्मा न पापी होता है न पुण्यात्मा होता है, न कर्ता होता है न भोगता होता है, ये दो है। यथा सोक्षाद आकाशम नोपलिप्यत है, ये लुप्त नहीं होता, न करोति न लिप्यते बताया। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अभ्येह शरीरस्थो भी कौन थे, न करोति न लिप्यते, तो न लिप्यते हो पहले कहा, क्योंकि जो कर्ता बनता है वो किसी भोग को लग्न बनता है, ईश्वर से भोगता वो पहले कहा, ईश्वर से भोगता नहीं बनता। और रहा प्रकाश यत्ते का कृष्ण लोग संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है, न करो तो खतरा नहीं था। आकाश हम नौकरी के एक कृष्ण हम संपूर्ण स्वरूप बोला, कृष्ण न प्रकाश प्रकाश कर रहा। जैसे गंगा जी जाओ स्नान करो प्रकाश करो, पर गंगा जी से गायों पे जाए को वरुण में जाए तो गौत्या पे मिल जाए, क्यों अहंकार है ही नहीं। ये छाप कहा है 18वें अध्याय 17वां श्लोक, इससे न अहंकृत भाव हो बुद्धि से न लिप्यते, लिप्यते भोगता या करता था सर्वगतम सोचनाते यश नहं कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्य थे हथवा विषय मान लोग संपूर्ण को मार दे बना न करो ते लिप्य थे। 17वां और 13वां 23वां 33 याद करो तो उस लोग ऐसे नहं कृतो भावो मैं हूं, ये वहां करता ये करता है जगह जगह का प्रकृति कर रही है, प्रकृति गुण समूढ़ा प्रकृति गुणों कर रही है, प्रकृति कर रही है गुणा गुण शु बर्तन थे गुण गुणों बरत रहे हैं, प्रकृति वज कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः नान्य गुणे भी करता रहूं, गुण करता प्रकृति करता है स्वयं करता नहीं। ऐसे नहं कृतो भावो बुद्धि जैसे न लिप्य थे ये भोगता, मैं लिप्य थे भोगता नहीं है, ऐसे नहं कृतो भाव बुद्धि जैसे लिप्य थे अथवा विषय मान लो कौन न हंते न निबद्ध थे, हमें करता भी नहीं लिप्त नहीं होता। एक श्लोक में एक श्लोक नहीं है तेरे तीन अवसर होंगे, ये बात कही श्लोक प्रकाश एक कृष्ण भगवान भी ये करता नहीं होता। क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र एवं ज्ञान ये 34वां ऐसे क्षेत्र क्षेत्र के अंतर है और भूत प्रकृति मोक्षण से भूत प्रकृति से मुक्ति परमात्मा प्राप्त हो जाएगा ज्ञान हो जाता तो 34 समाप्त हुआ 13वां अध्याय। 33-37 श्लोक 31-32-33 और 37 क्षेत्र एवं अंतर दोनों का अंतर है। तो आत्मा करता है ही नहीं, भोगता है ही नहीं, शरीर स्थोपी शरीर में जैसे कथा भोगता नहीं है। मानो आत्मा में कोई विकार आया ही नहीं, सबके सब विकार प्रकृति में है, केवल सब विकार कर्ता भोगता पड़ा भी। इस बात से कर्ता भोगता मिटाना नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना, क्यों है नहीं अपने में, अपने में है ही नहीं, कर्ता भोगता स्वीकार ही नहीं करना, मिटावे तब हो तो मिटावे है ही नहीं, कहता बहुत इस बात से हमारे चेतन में एक नई बात लो अध्याय वो बढ़वा एक नई बात, इसी बात का वर्णन किया है, एक नई बात। मानो स्वयं कर्ता होता है ही नहीं, गुणा गुणेश वर्तन दे कह दिया, कहीं इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, कहा प्रगति गुण कह दिया, कहीं नान्य गुणे भी करता है, गुणों को शुभ करता जड़ ही करता है, कहते भक्त चेतन भक्त कहता होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही यही दो बात कही है। ये कर्ता बना है भोक्ता बना, दो बात ये इसमें नहीं है, इनको बिछाना नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना, अपने में है ही नहीं करता भोगता बिठाओ क्या है ही नहीं। तो अपने स्वरूप में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सूरज न करता है न भोगता है, न करता है न भोगता, ईश्वर अंश एक बात और अविनाशी चेतन अमर शैल सूरज, पांच बातें करता बहुत नहीं, इस बात करता बहुत स्वीकार ही नहीं करता। दो बातें खास क्रिया और पदार्थ, प्रकृति क्रिया और पदार्थ, पदार्थ मात्र जितने और इनकी क्रिया ये केवल जड़ में है, चेतन में क्रिया ही नहीं है, पदार्थ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सूरज, पांच बार क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, क्रिया और पदार्थ क्रिया के साथ संबंध है, यह प्रसन्नता तो ये पराधीन है, पदार्थों के अधीन होना है पराधीन होना है, क्रियाओं का अधीन होना है यह मनता है, क्रियाओं का अधीन होता है, दोष में है ही नहीं। इस बार से कर्ता भोक्ता रहित आत्मा शरीर में स्थित होता हुआ भी इसमें कर्ता भोगता अपना है ही नहीं, ऐसी बात पक्की एकदम सच्ची सिद्धांत की बात है। पराशय और परिश्रम क्रिया में है परिश्रम, पदार्थ है पराशय, पदार्थ आदि है रुपया चाहे जेल, पैसा चाहे जेल, भोग चाहे जेल, नौकर चाहे जेल, ये सब पराधीन है, पराधीन ये भगवान में पराधीन नहीं है, भगवान में साधीन परे अपने परिश्रम और पराधीन, ये परिश्रम प्रवाह दो चीज दो छोड़ दो, परिश्रम नहीं है क्रिया में नहीं, पदार्थ हमारा नहीं, क्रिया होने से परिश्रम ऐसे पदार्थ होने से पराशय, पराशय परिश्रम, ये दो छोड़ दो बाहर परिश्रम नहीं मुक्ति एकदम मुक्ति पराशय परिश्रम छोड़ दो पराशय और परिश्रम तो पराशय हो गया पराशय हो गया वह जो भगवान ही आशय पर है प्रकृति अरे अपना है भगवान क्योंकि भगवान का अंश है अपने तो इस वास्ते वहां भक्ति आश्रा अरे पराशय जी और परिश्रम सुख शांत विश्राम परिश्रम परिश्रम के विषय विश्राम कुछ नहीं करना भगवान के शरण हो जाना और कुछ नहीं करना परिश्रम गया क्रिया गई जब यह पदार्थ गया परार्थ गया भगवान के शरण हो गया और विश्राम पूर्ण हो गया तत्व ज्ञान हो गया पूरा गया प्रेम गया सब हो गया पराशय परिश्रम पराशय परिश्रम दो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है इतनी बात एकदम इतनी बात मुक्त होकर कल्याण हो गया एकदम पराशय परिश्रम क्रिया छोड़ा परिश्रम गया पदार्थ पराशय गया और श्वास हो गया तो ज्ञान हो गया करने पे आशय हो तो कर्मयोग हो गया आशय भगवान का है तो भक्ति और अपना स्वयं आशय तो ज्ञान और कर्तव्य का आशय हो तो कर्मयोग सबसे बढ़िया भगवान का है क्यों मूल में भगवान है भगवान का आशय तो भक्त हो गया अपना खुद स्वयं हो गया मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए ज्ञान हो गया और कर्तव्य हमारा है कोई हमारे कामना नहीं है कर्तव्य ये कर्तव्य धर्म के अर्थ है और भगवान की शरण ले लो मैं भगवान हूँ भगवान मेरे इतनी तो मान लो योग वो कर्तव्य करना का योग है कर्म योग और चैतन्य का ये ज्ञान योग और भगवान का वो भक्ति योग कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग गीता में पहले ज्ञान योग का वर्णन है ज्ञान योग बाद में भक्ति योग का है बाद में कर्म योग का वर्णन ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग ये क्रम भागवत में है एकदम सीधी बात एकदम आप खुद विचार करो तो एकदम सब जीवन उत्सव सब जीवन उत्सव अब है यूं ही है होना नहीं करना नहीं है आप जीवन मुक्त है सबके सबके सब अब इस शरीर में स्थित होते हुए भी आप मुक्त है ये पांचवा छठवा लेख है ये जो भगवत आश्रय है मावनव मात्र कल्याण दो है एक नई बात एक पांचवा छठा एक ग्यारह दसवां ग्यारहवा एक चार अध्याय पांचवा छठा दसवां ग्यारहवा पढ़ो पांचवा और छठा पांच पृष्ठ है ढाई पन्ना पांच पृष्ठ बजे आठ आठ सोलह पृष्ठ है वे दो है ना और आठ आठ पांचवा छठा एकदम थोड़ा छोटा सा पांच ही पृष्ठ है दोनों पांचवा छठा दोनों ये पुस्तक है अभी बता दी और पुस्तक पढ़ लो, याद नहीं मैं देख लो, एकदम सबके सब मुक्त, सब कहने तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा एकदम। चार अध्याय, पांचवा, छठवा, दसवा, ग्यारहवा, एक नई बात, एकदम इनमें कोई शंका है तो पूछ लेना, किसी तरह शंका हो समझ में ना आवे तो पूछ ले, एकदम अठारहवा का सत्रहवा और तेरहवा अध्याय 31, 32, 33 चौतीस संग्रह, इतने में सब बात आ गई। अठारहवा या सत्रहवा ऐसे ना अहंकार तो भाव करता नहीं है, इस बुद्धि जैसे लिपित है भोगता नहीं, करता और भोगता, ऐसे ना अहंकार तो भाव, मैं करता हूं ये नहीं होता, ना अहंकार तो भाव, ऐ बुद्धि जैसे लिपित है भोगता, हतवा पैसे मार लूंगा दान देने में, सब लोगों को मार दे पाव नहीं था कुछ पाव नहीं, युद्ध हो जाए धर्म पूर्वक एकदम ठीक बात है, पूरा हो जाएगा काम पूरा, कर्ज तो मात्र बाकी नहीं रहेगा, आप सत्रवा एक श्लोक है, एक श्लोक वही तीन बार तीन लोगों में 31, 32, 33 जैसे ना अहंकार तो भाव बुद्धि जैसे लिपित है, करता नहीं भोगता नहीं, हत्वा पिछले मालूम ना हंते धन्य विद्य थे, एकदम पूरा पूरा कुछ बाकी ना, अब लेख पढ़ना हो याद ना रहे तो पांचवा छठवा हो, पांच ही पृष्ठ है, पांच पृष्ठ ढाई पन्ना, दो पन्ना आधा पन्ना, ढाई पृष्ठ मैं छोड़ दे पृष्ठ, एकदम पूर्ण कुछ भी बाकी नहीं है, ज्ञान और भक्ति योग सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब एकदम पूरा पूरा। एक पन्ने में छपया पांच बार, एक पन्ने में दो चार छोटे से बांटे सब बांटे, पांचवा छठवा वो पांचवा की व्याख्या छठवा, एक है ना दी सब दी, पांचवा छठा, छठा नहीं पांचवा, सब जीवन मुक्त, सब भगवत भक्त, सभी अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर, चौथे अध्याय में पापों से अधिक पापी है, महान पापी है, सर्व ज्ञान भी नौ से सब तर जाएगा, पापियों से अधिक पापी है सबसे, अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर तमा सर्व ज्ञान प्रवीण, पाप से पापी दुष्ट शब्द, अरे दान से समझ दोष लोग ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि पशुजात गुण देवता, इतनी सुगम बात है, इतना श्लोक सुगम गीता का एकदम पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण साफ साफ आप इन्हें पढ़ लो, दिन में पढ़ लो और शाम के बाद में शंका कर लो, जो बाकी रह जाए शंका कर लो, सबका उत्तर आ जाएगा। आप 20-20 लेख है इसमें, मानव मात्र कल्याण, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र, पशु पक्षी समझते नहीं, मधुर मात्र समझ करती है, मनुष्य मानव मात्र। आए गुजराती में सब गई है और किस में अंग्रेजी में, अंग्रेजी देखी नहीं मैंने, गुजराती में है और मंगला में, मंगला में है या गुजराती है और हिंदी में, तीन तो मेरे पास है, अंग्रेजी छोड़ी मेरे पास आई नहीं है, जब गए तो शहर पर सब गुजराती में सब गई, बंगला में सब गई, आगरे में सब गई और सबके पास में एकदम पूरा कल्याण, बीस है, बीस हजार एक एक से बढ़िया है, बहुत बढ़िया पुस्तक, एक ही पुस्तक में छाट कर मानव मात्र का कल्याण, मानव मात्र का कल्याण है मट्टे, हमारा हिंदी में नाम लिखा उसे, मानव मात्र ना कल्याण मट्टे, मानव मात्र ना कल्याण मट्टे, कल्याण वास्ते पूरा काम हो जाए, पूरा एकदम जीवन मुक्त हो जाए, परिश्रम और पराधीन ये प्रकृति, और वहां परिश्रम तो है नहीं, क्रिया करने कुछ करना है नहीं, और भगवान का से भगवान के शरण हो जाओ और करना कुछ, अरे तटस्थ रहो, अरे काम कर दे तटस्थ, आत्मा तटस्थ है, आप तटस्थ रहो, हरदम तटस्थ रहो, हरदम घुलो मिलो, ये क्रिया और पदार्थ मिले भाषा, क्रिया और पदार्थ, क्रिया में मिले भाषा, पदार्थ में मिले भाषा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।